великі наші предки загинули за перемогу. Та наше покоління це не поважає. Здобути чистоту арійської раси мають змогу, але за потрібне вони це не вважають. Не мають нічого в душі, бо жити їм так легше, та за свою країну не хочуть воювати. Можуть, якщо схочуть, здобути правду вперше, та на своїй землі українській панувати. Сумним вікам немає вороття, вони вже не повернуться ніколи. Поки біла нація жива, то поки буде жити білий воїн, ти, брате, білий воїн, піднімись з колін, які болять вже не одне століття. Ти покажи вражині всю нашу силу і міць. Ти покажи своє слов'янське коріння. Зроби свою країну такою, як хочеш ти. Без цих проклятих продажних іудеїв не полиши рідню ці хвилини тяжби. Не покидай на вартість за віру, за ідею. Сумним вікам немає вороття, вони вже не повернуться ніколи. Допоки біла нація жива, допоки буде жити білий воїн. Серце зрозумій, що крім тебе більше вже нікому відстояти країну ти зумій. Свою українську душу повернуть додому. Засяє сонце над людьми, і білі люди разом схаменуться, мене Україна із вогню. І предки наші витруть сльози, посміхнуться сумним вікам, немає вороття. Вони вже не повернуться ніколи, допоки біла нація жива. Допоки буде жити білий воїн,